hogy... Hát nem aggódom, öregem. Nem hiszem, hogy ezt el fogom kapni, ezt a vírust? Nem hiszem. Ennek van, tehát most, hogyha rosszul vagy, az nem emiatt van. Jó, mert egy kicsit olyan nehéznek érzem magam. Van lappangás ideje, hallod? Lappangás. Laci? Valóság testvér. Minden szerdán az Este FM 98.6-on 11 órától benne Laci. Éva vagyok. Zsuzsi vagyok. Peri vagyok. Tomi. Csobó vagyok. Szakó vagyok. Jobbágy Robert. Nem vagyok robot. És Jetman. Bonaszéra. Elérkeztünk lassan a kívánságok 20 percéhez, lehet több kívánság is belefér. Kezdjük az enyémmel, Laci voltam, remélem jövő szerdára lelohad a nyelvem, és csontig be tudok nektek nyalni, és végre nem a köcsögök telefonálnak. Porcukor. Szerelem. Egy nyár, egy iszapos tájon, ahol semmi érdekes nem történik, és az embernek elfogyott már az apró pénze is, és nem marad más, csak a nyomor, a keservesség, a genny és a szomorúság. Ebben a reményben gondolom azt, hogy, hogy együtt kell térdre állnunk, és vagy nem tudom, így az lenne a legjobb, gyerekek, ha mindenki szeretné egymást, úgyhogy sziasztok! Beszélünk nagyon kell, szépen Laci, köszönöm, gyere. Komolyan... Laci, gyere, ne, beszéljünk! Ezt nem hiszem el. Thank you. the sky. And you and I, sea and sky, and you and I, we're all blue, all shades, all hues, yeah, we're all blue. Sad. Some blues are glad, dark and sad, oh, bright and glad. We're all blue, all shades, all hues, yeah. We're all blue. All shades, all hues, yeah. We're all blue. All shades, all hues, we're all Nem, ez jó volt. Ez jó volt. Kimondom az igazi nevet, sportbajnok. Ne, ez jó volt, jó volt. Én is olyasmit kérek, ami így, tehát határeset. Tehát lehet, hogy vita lesz róla. Ez határeset volt. Hát lehet, hogy vita lesz róla, úgy értem. Legalábbis én a műsor eddigi történetében. Én biztos, hogy nem fogok vitatkozni senkivel, semmilyen kérés miatt. Én azt a Don Johnson-t is olyan olyan urasan engedtem el, de mondom, még egy kicsit rászom is magam rá, hogy egy Don Johnson, Miami Vice. Az van, Laci, hogy te mondod, hogy elengedted urasan, és de, te, azóta, de el is hiszed egyébként, de nem. Nem azóta legalább 20-szor előkerül. Tényleg nem voltam uras? Így van. Ne, azóta legalább 20-szor előkerül. Azért, mert Don Johnson egy köcsög? Nem, azért, mert mindenki követel hibákat az életében. Don Johnson nem. És köcsög úriember. Nem, most az, hogy a Don Johnson egy köcsög, persze. Miami Vice az egyik legjobb sorozat. De nem is azért kértem, tehát az egész zenét egy kalapszarnak tartom, érted? Ekkora lelked van? Volt. Figyelj, közbe kell szúrnom, itt van. Megbocsátom a Don Johnson-t, jó? Na ugye, látod, mindannyian túl leszünk rajta előbb-utóbb. De ne legyen több Don Johnson. Nem. Ezt például azért kérem, mert ez egy nagyon régi sláger, ami most jön. Tényleg sláger, nem nevezhetjük sláger. Nem úgy, mint a enyém. A Don Johnson nem volt soha sláger. Ez egy sláger. Ez enyém, ez nem volt sláger. Ez se, nagyon kevesen ismerik. Ezt mindenki ismeri, ami most jön. Nagyon nem. Nem biztos, hogy olyan nagyon jó. Figyelj, nem biztos, hogy jó. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy jó, de szimbolizál valamit, érted? Tehát például azt, hogy az ember néha előveszi mondjuk a régebbi dolgait, leporolja, és akkor úgy az ott van. Igen. De ugyanígy például hangulatok, stb. Tehát ezért kér az ember régi slágereket. A Don Johnson nem volt sláger. Az egy kérés volt. Az egy kérés volt, annak semmi értelme nem volt, tehát teljesen mellé ment, és ezért most megint visszanyúlok. Előveszek egy régi slágert, és kezdem előről. Ennyi. Leporolod kezded előről. Pont. Kire? Kész. Na? Régi én is, így belebújsz. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, you'd better stop. the time I've tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Akkor jön az én számom, maybe. Bravo, nagyon szép volt! Jó, jó, jó, persze, nagyon szép volt, köszönjük szépen, sok ilyet. Milyen nagy lelked van. Bocs, Tomi. Istenem, jó, hogy újra kezded, jó, hogy velünk vagy, ilyesmi. Te neked kinyílt a harmadik szemed a harmadik verszaknál. Ugye? Engem. Csak rám, láttam a harmadik szemedet. Szóval akkor is küldöm ezt a számot az összes Borinak és Robinak, aki ilyen mozog, boldog és boldogtalan. Ja, meg az öcsémnek, mert jó ízlése van. Ennyi. Hogy van? Na hát, ki hitte volna, hogy Tündének is milyen lelke van, mi? Ez jó zene volt. Ne, jó volt ez, ne. Nem volt olyan rokkos, az enyém se lesz az. Pedig Lenny. Ugye Lenny? Olaszban játsszák? Olaszban nem játsszák. De én nagyon szeretem. Jó ét. Meg a szavaidat! például, hogy ez milyen volt? Ez egy csodálatos szám volt, hogy hallhattunk itt elektronikát, hip-hopot, latinitárt, meg ilyeneket. Na hát, ha én jól tudom, akkor 4,5 perc múlva engem ki fognak kapcsolni, mert hogy itt vár egy konténer lent a ház előtt, fel van töltve zsel és folyadékkal, abban engem bele fognak tenni nem sokára, és onnan visznek a repülőtérre, hogyha jól tudom, és megyek az Egyesült Államokba egy bázis, aminek a nevét nem tudom sajnos, mert ezt... Roswell, nem mondták el. Palo Alto. Tehát van 4 percem, legközelebb úgy tudom, hogy 3 hét múlva leszek visszakapcsolva, beprogramozzák az új adásmenetet, a struktúrát, meg ilyenek, ha jó lesz, ha nem, akkor lehet, hogy maradok kín, aztán felhasználok valami F-16-os, vagy fogalmam sincs. Úgyhogy én ezt a hibernációs időt szeretném ebben a feelingben eltölteni. Szevasztok! When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. The day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be az utolsót, hogy... Indíts rá, Robi! Robi! Robi! Várj, még ne kapcsoltatarék a fogót, azt hova tetted? Várjál, jó. Várjál, mert szerintem a fejéhez egy 8-as kulcs. 8-as kulcs volt. 8-as, adom, várjál! A fejéhez, tessék, itt van! Várjál, szorul! Robi, ne küzdjél! Ezt az életben nem szedték. István, adjál rá egy sallert! Teljesen rászok. Na jó! Te fenn van a mikrofon. Kölcsei Ferenc. Szóval a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hölgyeim és uraim, ez itt a Hitremény zsűrölet, az Estefem 98.6-on a stúdióban, csak azért botlott meg a hangom, mert megilletődött vagyok, mert nincs itt Tomi, nincs itt Chatman, és nincs itt Robi sem, de ellenben itt van ma este DJ Bob a Klubrádióból, illetve Laci, aki néhány óráig magyar kártyából való jóslással szeretné fönntartani a figyelmet, egy percig, amíg Tomiék meg nem jönnek.